Bet365 – спортни залози в Bet365 България. Bet365 е предпочитан сайт за спортни залози, в който се публикуват тиражи с хиляди събития всеки месец. Освен предвиждания преди началото на срещите, операторът приема прогнози в реално време. Това ръководство ще ви даде инструкции как да залагате в Bet365 и ще ви покаже какви помощни функции може да използвате. Какви спортове предлага Bet365? Bet365 удостоява българските потребители с разнообразие от дисциплини, които могат да се прогнозират предварително или наживо.